चलिए अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा को देखेंगे। مقيم قائم رہنے والا ہمیشہ رہنے والا قاف واو میم اس کا روٹ ہے اسم فائل ہے بر وزن فائل خلاق خ لام قاف روٹ ہے جز اور حصے کو کہتے ہیں وہ حصہ جو انسان اپنے اخلاق سے حاصل کرے المؤتفقات اوندھی گری ہوئی بستیاں حمزہ فا کاف روٹ ہے اسم فائل جمع مؤنث المؤتفقتن اس کا واحد ہے مساکین گھر رہائش گاہیں سین کاف نون اس کا روٹ ہے اسم ظرف مکان جمع مکسر ہے یہ اس کا واحد مسکن طیبتن نہایت عمدہ پاکیزہ توی یا با روٹ ہے اسم صفت مؤنث اس کی جمع ہے طیبات جنات باغات جیم نون نون اس کا روٹ ہے اسم جمع ہے واحد ہے جنت عدن ہمیشہ رہنے والی جاوید عین دال نون اس کا روٹ ہے اسم مصدر ہے رضوان خوشی رضامندی راد واجیا روٹ ہے اسم نکرہ الفوز کامیابی حصول یافت یعنی پا لینا فا واؤزا روٹ ہے اسی سے لفظ فوزیہ ہے کامیاب ہونے والی العظیم بہت بڑا عین زوئے میم روٹ ہے اسم فائل ہے فائل کے وزن پہ اور اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے چلیے افعال کو دیکھتے ہیں یقبضون وہ بند کرتے ہیں قاف با دواد روٹ ہے باب دربا قبضن مصدر ہے قبضہ جیسے قبضن فعل مضارع جمع مذکر غائب نسو وہ بھول گئے نون سین یا روٹ ہے باب سمیع نسین مصدر ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب فاستمتعوا پس انہوں نے فائدہ اٹھایا میم تا عین روٹ ہے باب استفعال استمتاعا مصدر ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب خذتم تم نے بحث کی خا واو دواد روٹ ہے باب نصرا خوزن مصدر ہے فعل ماضی جمع مذکر حاضر حادو انہوں نے بحث کی خا واو دواد باب نصرا خوزن مصدر فعل ماضی جمع مذکر غائب خبیتت ضائع ہو گئے ہا با توئے روٹ ہے باب سميع حبتن مستر فيل ماضي واحد مؤنث غائب لم يأتهم نہیں آئی ان کے پاس حمزہ تا یا روٹ ہے باب دروبہ ات یا نن مستر ماضی منفی واحد مذکر غائب اتتهم حمزہ تا یا باب دربہ ات یا نن مستر ہے یہ دونوں ایک ہی لفظ ہے جو اوپر یاتی ہم اور یہ تھا اتتهم فعل ماضی واحد مؤنث غائب لیزلمہم تاکہ ظلم کرے ان پر زوئے لام میم روٹ ہے باب دربہ ظلمن مستر ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں زوئے لام میم روٹ ہے باب دربہ ظلمن مستر فعل مضارع جمع مذکر غائب سیرحمہم ان قریب رحم کرے گا ان پر راح میم باب سمع رحمن مصدر فعل مضارع واحد مذکر غائب وعدہ اس نے وعدہ کیا واو عین دال باب دربہ وعدن مصدر فعل ماضی واحد مذکر غائب تجری بہتی ہیں جیم را یا روٹ ہے باب دربہ جر یا نن مستر یا جرین دونوں ہوتے ہیں یعنی جر یا نن یا جرین فعل مضارع واحد مؤنث غائب بس جی